ਸਵਾਬ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸ਼ਰੀਫ ਏ। ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਕਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਜਾਏ, ਆਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਾਲ ਸਵਾਬ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਵਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬੇਇਤਦਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਾਤ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਾਲ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਚਾਰਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਤ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੌਤ ਸ਼ੁਦਗਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰੋੜ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਤਨਾ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹਨੇ ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਫਿਉਂ ਅਲਾ ਤਨ ਹਰ ਹੁਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਈ ਦਰਸ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੋਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਘਰ ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਲ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਗਿਆ, ਖੂਹ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਕੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੀਨੀ ਫਾਇਦ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਬਦਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਠੰਡੀ ਰਹੇ। ਵਜੋ ਕਰ ہوں میں جناب دے سامنے آیت پاک پڑھیے، وہ تعلق ہے آخرت اور عبادت دے نال، لیکن ایصال ثواب دی محفل ہے، توجہ رکھنا مسلمانوں، تے ایصال ثواب دا مطلب ہوندا ہے ثواب اگاں پہنچانا، ثواب اگے پہنچانا۔ ایک بات دے نچ رکھو، پہنچائی ہمیشہ وہ شے جاندی ہے جڑی اپنے کول پہلے ہوندی ہے، پہنچائی وہ شے جاندی ہے جڑی پہلی اپنے کول ہوندی ہے۔ ایصال ثواب دا مطلب ہے ثواب اگاں پہنچانا۔ کچھ اسا اپنے کماں تے بھی غور کرنے کہ کیا ساڈے کول ثواب ہوندا ہے جڑا اسا اگاں پہنچاڑے، کوئی یہ بھی تفصیل ساڈے ذہن وچ ہونی چاہیے، سانو انہاں کماں وال توجہ دینی چاہیے جڑے ثواب والے کام ہوندے نے، کیونکہ اگلے نوں دینا ہے، جدوں اپنا پلہ خالی ہوئے گا مڑ اگلے نوں کی بھیجاں گے، اگلے نوں تاں بھیجاں گے سال پہنچاواں گے تاں جے کو اپنے کول ہوئے گا۔ توجہ کرنا، جدوں ساڈا دامن تہی ہے خالی ہے تے سبب کی ہے؟ سبب یہ وے جدو دنیا نال محبت پی جاندی ہے نا، اس لیے قبر تو نفرت ہو جاندی ہے، آخرت تو ڈر لگن لگ پیندا ہے بندے نو، یعنی آخرت کا خیال نکل جاندا ہے بندے نو، دنیا دی محبت اینی غالب ہو جاندی ہے، بندہ برادری رشتہ دار حلال حرام پاک کسی شیل توجہ نہیں کردا، لیکن یہ دین مصطفیٰ دا درس نہیں۔ دین مصطفیٰ دا درس کی ہے؟ میں تیرے سامنے حدیث مصطفیٰ بیان کرنا، دور نہ لگو سبحان اللہ۔ آؤ مسلمانوں غور کرنا، حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے دے تاجدار تو روایت نقل فرما رہے نے، کملی والے سرکار نے فرمایا اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصُّبْحِ۔ کملی والے دا فرمان سن لے، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نو، جڑے حضرت عمر دے بیٹے نے، فرمایا اذا اصبحت، فرمایا جدو سویر کر لویں، فلا تحدث نفسک بالمساء، فرمایا پھر شام دی گل نہ سوچیا کر، فرمایا جدو شام کر لویں پھر سویر دی نہ سوچیا کر۔ کملی والے دے فرمان دا مطلب کی ہے؟ جدو شام کر لویں سمجھیا کر میری آخری شام ہے، اللہ جانے سویر ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی، جدو سویر کریں سمجھیا کر میری آخری سویر ہے، اللہ جانے میری شام ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی۔ جدو انج دا خیال بندے نو پہ جاندہ وے، بندہ گناہ چھڑ کے کملی والے دی اتباع چ لگ جاندہ جے۔ آؤ مسلمانو توجہ کرنا، عام بندے دیا گلا نہیں، ساری کائنات ادھر ادھر ہو سکتی ہے، پر جڑی گل کملی والے نے فرمائی وے او پکی ہوندی ہے، توجہ رکھنا۔ فرمایا والا فلا تو حدث نفسک بالمساء، فرمایا شام کر لوے تے سویر دا نہ انج سوچیا کر کے بڑی لمبی ہے، ہجے سویر بھی ہونی وے۔ توجہ کرنا کملی والے دے الفاظ سن لے، فرمایا خود من حیات کال موت کا، فرمایا تینوں اللہ نے زندگی دیتی ہے، اپنی زندگی دے وچوں اپنی موت دا سودا بھی اکٹھا کر لے، زندگی چ موت دا سودا بھی کٹھا کر لے۔ فرمایا وا من صحت کال سکمے کا، فرمایا جدو صحت ہوئے پھر او بیماری دے ویلے دا سودا بھی کٹھا کر لے، اے دا کی مطلب وے؟ جدو بندہ تکڑا تازہ ہوندا وے صحت ہوندی ہے زندگی ہوندی ہے، پھر بندہ موت دی تیاری کر سکدا وے، نمازاں پڑھ سکدا وے، روزے رکھ سکدا وے، حلال حرام دی تمیز کر سکدا وے، پاک پلیت دا فرق کر سکدا وے، طاقت تے ڈنڈے دے زور نال اپنی اولاداں بھی سمجھا سکتا وے، اپنے گھر نو بھی سمجھا سکتا وے۔ تا فرمایا وا من صحت کال سکمے کا، جدوں بیمار ہو جائے گا اپنے تو ہوادار ہو جائے گا، کسے نو کی چلائے گا۔ فرمایا جدوں صحت مند ہوویں اسی ویلے نبی دے دین دی اتباع شروع کر دیویں۔ توجہ کرنا مسلمانوں، فرمایا اپنی صحت دے اندر بیماری دا سامان اکٹھا کر لیں۔ ایک بندے نو جناب مسئلہ سمجھ آ گیا، انہیں آخیا میں گھر وچ گل کیتی، میں کہ جی ٹی وی کٹ دیو، اے گان وجان والا کام تے جناب اے سارے کام شرع دے خلاف نے۔ اگو منیاں نے ڈانگ چک لی، انہاں آخیا ابا تو ٹی وی کڈے گا دی، تینوں کروں کٹ دیاں گے، نیکی بچارا کیویں کرے جدو جان نہیں رہی۔ تائیوں کملی والے نے فرمایا من صحت کال سکمے کا، فرمایا جدو صحت ہوئے ادو نیکی کریا کر، اللہ نے تینوں نعمت دیتی ہوئی۔ سبحان اللہ، آؤ مسلمان ہو کے غور کرنا، پھر کملی والے دا فرمان سن لے، فرمایا فَإِنَّكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَدْرِي مَسْمُكَ غَدًا، اے عبداللہ ابن عمر توانوں کی پتاوے کل تہاڈا نام کدھر ہونا وے، کی کملی والے دے فرمان دا مطلب وے، تساں جہنمیاں دے اندر نہ ہونا وے یا جنتیاں دے اندر نہ ہونا وے؟ نبی پاک سرور کونین عمر فاروق دے بیٹے نو فرما رہے نے، فرمایا سویر ہوئے تے سوچیا کر آخری سویر، شام ہوئے تے سوچیا کر آخری شام، اللہ جانے کل تہاڈا نہ جنتیاں دے وچ ہونا وے یا جہنمیاں وچ، ایک بات ذہن چ رکھ لے، مدینے دے تاجدار دا فرمان وے، فرمایا جنے مینو ویکھیا وے ایمان نال او وی جنتی اے، جنے اگوں اونوں ویکھیا وے او وی جنتی وے، توجہ کرنا او وی جنتی وے، جدوں دوویں جنتی نے، کملی والے کیوں فرما رہے نے اللہ جانے کل تیرا نام کنا وچ ہونا وے؟ توجہ کرنا، مت کوئی سوچے نبی نو پتا نہیں سی، نبی نو اللہ نے ما کان و ما یکون دے علم عطا فرمائے ہوئے نے، اتا فرما رہے نے تیرے میرے واسطے نصیحت فرمائی نے تاکہ سانو پتا چل جاوے، اوے اج ہی تیاریاں کر لئیے، اگاں موت آوے گی، ساڈے باپ کدھر گئے نے، دادے کدھر گئے نے، پردادے کدھر گئے نے، خاندان تے قبیلے کدھر گئے نے، سارے قبراں وچ ٹر گئے نے، جو کاروبار کردے سن ایتھے چھڈ گئے نے، جڑی کمائی کیتی او وی ایتھے چھڈ گئے نے، 1400 سال پہلے دی گل ہے، ویکھ کملی والے دا کمال، ادوں بہ کے تینوں مینوں نصیحت کر گئے نے، اوے سوچ لے جے جہنمیاں تیرا نہ ہویا تے سڑ کے سوا ہو جائے گا، انج دے کم نہ کریں جہنم ول جاویں، انج دے کم کریں جنت ول ٹر جاویں، دور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ، اسی سمجھ لیا اگاں ساریاں موجاں ساڈے کئی بہلی آخن گے جی سبحان اللہ آخی چل جنت، تھالی چاولاں دی دیتی چل جنت، جی جنت ایڈی سوکھی ہوندی تے میدان کربلا کدے نہ لگدا، کدے مرشد مہر علی نو قربانیاں نہ دینیاں پیندیاں، کدے کلندر پاک نو 70 سال چلا نہ کٹنا پیندا، معلوم ہویا جنت تکے نال نہیں لبدی، جنت کرن نال لبدی، جنت کرن نال لبدی، اے سن مدینے دے تاجدار دا ایک ہور فرمان سن لے، زور نال آکھ سبحان اللہ، کملی والے نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر تو یہ روایت وے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک سرور کونین نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، فرمایا دنیا تے انج رہ جویں مسافر رہندا وے، فرمایا دنیا تے انج رہ جویں مسافر رہندا وے، او عابر سبیل یا ایویں رہ جویں جناب راہ چوں لنگھن والا رہندا وے، پل تو لنگھن والا رہندا وے، فرمایا دنیا تے ایویں رہ، وعد نفسک من اہل القبور، فرمایا اپنے آپ نو موئیاں چ گنیا کر، موئیاں چ گنیا کر، جدو موئیاں چ گنے گا تیرے کم آپے سارے سدھے ہو جان گے، جدو لمبیاں امیداں بندہ لا پیندا وے، بندہ آندا کوئی نہیں ہے دھوکھا کر لینی ہے بڑی زندگی پئی ہے، اے حرام کھا لینی ہے بڑی زندگی پئی ہے، اے نجائز کر لینی ہے بڑی زندگی پئی ہے، پھر توبہ کر لاں گے، نا وے کملی والے دا فرمان سن لے، فرمایا وعد نفسک من اہل القبور، فرمایا جیندیاں چ نہ گنیا کر، موئیاں چ گنیا کر، جدو موئیاں چ گنے گا آپے سارے کم بندے دے پتراں والے ہون لگ پین گے، توجہ کرنا مسلمانوں، فرمایا یا ایویں رہ جویں مسافر ہوندا ہی، یا ایویں رہ جویں راہ چ لنگھن والا ہوندا ہی، ایتھے میں مولا روم دی ایک گل تانوں سنا دوں، فرمایا دنیا تے ایویں رہ جویں راہ چ لنگھن والا ہوندا ہوے، مسافر پار جنہ زیادہ رکھے گا، مڑ اپنی گل ہے، جنہ زیادہ پار مسافر لے لے چا لے جدو سفر کرے گا، کسی ہور تے نہیں چونا، مڑ اپنی گل ہے، فرمایا انج رہ جویں، فرمایا دنیا تے انج گزارا کر جویں پل تو لنگن والا ہوندے نے، فرمایا پل لنگن دی تھاں وے رہن دی نہیں، فرمایا جڑا پل تے مکان بناوے کوئی عقل مند نہیں ہوندا، اونوں آکھے گا کوئی نہیں عقل مند، فرمایا تے جڑا دنیا چ دل لا بھوے اونوں وی عقل مند کوئی نہیں آندا، جویں او لنگن دی تھائیں رہن دی نہیں، اے وی لنگن دی تھائیں رہن دی نہیں، ایتھے نہیں رہنا، رہنا گاں جا کے وزور نہ لاکھنا، سبحان اللہ۔ اساں مسلمانوں کی کر لیا وے، جتھوں لنگنا سی اوتھے رہن دیاں سوچیاں نے، جتھوں لنگنا سی گزرنا سی اتوں رہن دیا سوچنی پہ، پل تے کوٹھے پان دے ارادے کیتی کھڑیاں تے سارا جناب سامان جوڑی کھڑیاں، توجہ کر لینا مسلمانو، فرمایا دنیا تیویں رہ جویں غریب رہندے جویں مسافر رہندے، کیونکہ مسافر پار زیادہ بناوے، مسافر ضرورت دی شے رکھ داوے، زیادہ پار نہیں رکھدا اونوں پتہ بورا میرے ہی کل ہونا وے، فرمایا او آبر سبیلن، فرمایا یا جویں راہ چ لنگھن والا رہندے، فرمایا واد نفسا کم نہل القبور، فرمایا جیندیاں چ نہ گنیا کر، اپنے آپ نوں مویاں چ گنیا کر، توجہ رکھنا میرے والے، گل سمجھن دی کوشش کریا جے، جدوں میں ہر ویلے سوچا گا میرا جنازہ جا رہا وے، میں جھوٹ نہیں مارا گا، میں سوچا گا میرا جنازہ قبر چ اتر رہا وے، میں کدے کسی دا ڈاکا نہیں مارا گا، میں سوچا گا میرا جنازہ قبر چ، میں نشے تے شراب دے نیڑے نہیں جاواں گا، جدوں میں سوچا گا میں تے قبر وچ جا رہا ہاں، میرا جنازہ پڑیا جا رہا وے، کسی مسلمان نال میں دھوکھا نہیں کراں گا، تاں تے کملی والے فرما گئے نے، فرمایا جیندیاں چ مویاں چگنیا کر، جدوں بندہ ہی سوچ لیندا وے میرا اج جنازہ ہونا وے یا ہو رہا وے، پھر پیڑے کم چیتے نہیں رہندے، پھر مولا دی یاد رہندی ہے یا مصطفیٰ دا ذکر زبان، زور نہ لاک، سبحان اللہ۔ کیونکہ سمجھ لینا مسلمانوں، اج ایویں بزرگ فرماؤں نے، بچہ ہوندا ہے کانے چ اذان دتی جاندی ہے، کانے چ اقامت پڑی جاندی ہے، اذان دا مطلب اے وے ایتھے رات کی ہے، بزرگاں کی فرمایا، فرمایا اذان تے اذان تے اقامت دا وقت لمبا ہوندا وے، لیکن اقامت تے جماعت دا وقت تھوڑا ہوندا وے، فرمایا اوندے اذان وی ہو جاندی وے، اقامت بھی ہو جاندی ہے، تاکہ لوکاں نوں خبر ہو جاوے، بہتا ویلا لنگ گیا وے، ہن جماعت دا ویلا وے، اللہ جانے موت کیڑے ویلے آ جائے، ارے آتے ہوئے اذان ہوئے اور جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان ہوئے اور جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، ارے اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے، اتنے قلیل وقت میں آئے اور، فرمایا تھوڑا جا وقت ہی ایدہ سوچ لے، توجہ کرنا مسلمان، اگلا فرمان سن لے تے ایمان تازہ کر لے، فرمایا دنیا تینج رہ جویں مسافر رہندے، یہ کملی والے دیاں گلاں نے، دنیا دے کسے حاکم دی گل کڑی ہو سکدی ہے، جڑی گل مصطفیٰ فرمائی او حق ہے، اگے توجہ کرنا مسلمانو، آ کملی والے دا فرمان سن لے، مدینے دے تاجدار ایک دن بولے نی، کملی والے سرکار بولے نی، نبی دے یار بیٹھے نے، فرمایا یا ایوہ الناس اما تستخیون من اللہ تعالی، اوے لوگو اللہ کولو حیا کیوں نہیں کر دے جے، اللہ کولو حیا کریا کرو، حیا کیوں نہیں کر دے جے، صحابی اکبر کر دے نے، کالو وما ذاک یا رسول اللہ، کملی والے حیا کیڑا فرما رہے جے، توجہ کرنا مسلمانو، فرمار کر دے نے سونیا کیڑا حیا فرما رہے جے، کیونکہ جڑا پردے والا حیا وے عورت والا، اے تے صحابی کو تائی نہیں کر دے سن، پردہ اپنا پکا رکھ دے سن، کوئی غیر انہاں دی عزت وال ویکھ نہیں سی سکدا، نہ انہاں دی عزت کسے غیر والے تک دی سی، جدو نبی فرمایا حیا کریا کرو، یار سوچن لگ پے نے پردہ ساڈا پکا وے، نبی کیڑے حیا دا فرما رہے نے، نبی کیڑے حیا دا فرما رہے نے، عرض کردے نے سونیا کالو اما دا کا یا رسول اللہ، سونیا کیڑی گل فرما رہی ہو، سانو سمجھ نہیں آ رہی، کملی والے بول پے نے فرمایا تجمعون ما لا تاکلون وتعملون ما لا تدركون وتبنون ما لا تسكنون فرمایا ان تجمعون ما لا تاکلون فرمایا انہ جمع کر لیندے جے جنوں کھا وی نہیں سکدے ہو جمع ایویں کرن لگ پیندے ہو جویں کھا نہیں سکدے ہو فرمایا وتعملون ما لا تدركون فرمایا لمبیاں امیداں رکھ لیندے ہو جنہاں نوں پہنچ نہیں سکدے ہو فرمایا وتبنون ما لا تسكنون فرمایا انج دے مکان بنا لیندے ہو جنہاں چ رہ نہیں سکدے ہو فرمایا حیا کریا کرو کی مطلب ہے فرمایا اونے کہ جوڑ لے جن نے قبرت لویں اونی امید رکھ جنوں پہنچ جاویں اونے کہ کوٹھا بنا جے وچ رہ کے زندگی دا گزارا کر لویں فرمایا حیا کرو عرض کی تھی یا رسول اللہ کی مطلب کی یہ سمجھ نہیں آ رہی گل غور نہ لاکھنا سبحان اللہ فرمایا تجمعون مالا تاکلون فرمایا اینا جمع کرن لگ پیندے ہو جنوں ورت بھی نہیں سکدے فرمایا تعملون مالا تدرکون فرمایا اینیاں امیداں رکھ لیندی ہو جنوں پہنچ نہیں سکدے فرمایا وتبنون مالا تسکرون فرمایا مکان اینے بنا لیندی ہو جنہاں وچ رہ بھی نہیں سکدے نبی داسرے نے اوے اوناں اک جوڑ جنوں ورت لویں اونی امید رکھ جنوں پہنچ جاویں مکان انہاں چ بنا جے دے نال گزارا ہو جاوے تے باقی ویلے ایویں مکان آئی تے جوڑنے چ نہ لا مصطفیٰ دے دین تے عمل کر کے گزار نبی دے دین تے عمل کر کے ویلا گزار تاکہ مکن والا کام جدو مک جائے تے گاں وی کوئی سودا پیا ہوے اے نہیں اکھ بند ہوے دڑداں ایتھے پیاں ہون تے آپ گاں سی جناب لتر پولا سانو شروع ہوے اے ٹھیک نہیں اکھ بند ہوے عمل سامنے ہوے مصطفیٰ راضی ہو جان زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ آؤ مسلمانوں غور کرنا فرمایا اینا جو مینوں ایک مولی صاحب تک ریا کر لگے شاہ جی میری ایک لاہور کوٹھی ہے اسلام آباد کوٹھی ہے میں کہ حیا کر حیا دا کی مطلب میں کہ نبی فرمایا انہیں بناؤ گے جنہ رہ نہیں سکن گے میں کہ انہیں بنا لے نہیں رہ نہیں سکنا پیا میں کہ نبی فرمایا حیا کر کی مطلب ہے دنیا چ فنا ہلکا ہو کے نہ جا انہیں ایک کر لے جے دے وچ گزارا کر لو توجہ کرنا اج سانو جوڑن دا وی شوق کہ جدو ڈھڈ پر کٹنے مڑ بینک بھرن شروع کر دینے جیڑا لبیا تھبا سوٹا ہے جیڑا لبیا تھبا سوٹا ہے اے دل وچ خیال ہوندا وے اللہ جانے پھر ساڈے قابو ہوندی اے کہ نہیں ہوندی اللہ جانے پھر لبدی اے کہ نہیں لبدی ہائے کدھرے مک نہ جاوے آونی بند نہ ہو جاوے جدو انج دے خیال ہوندے نے پھر انسانیت ساڈے وچوں نکل جاندی اے پر اسی انسان نہیں ہوندے اسی پھر ڈہنا تے بلاواں بن جانے آ بھرا دا خیال نہیں کردے رشتہ دار دا خیال نہیں کردے محلے دار دا خیال نہیں کردے مسلماناں دا خیال نہیں کردے ہر ایک نوں گزاں دے پچاونے آ کدی ڈاکا مار لیا کدی چوری کر لی کدی کیڑا کم کدی کیڑا کر لیا کیوں سانو جوڑ جوڑ کے آخرت کا خیال نہیں ہوندا نبی فرمایا وے اوے اوناں اک جوڑ لے جنہ اک کھا لوے سن مولا مشکل کشا دی گل شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما گئے نے اوے علی دا گھر انج دا وے جتھے مہینہ مہینہ چولہا ہی نہیں سی چلدا مہینہ مہینہ چولہا ہی نہیں سی چلدا اے وی نہ سمجھی کہ مجبور نہیں اوناں فقیری پسند کیتی روٹی مال گزارے دا ہوئے نا کیونکہ نبی سب تو اچھی دعا کر گئے نے سیداں واسطے انہوں نے کہا سا رشتے دار سے یار نبی پاک ساڈے واسطے دعا کی گزارے دی دیوی میں کہ اور تو کباڑے دی منگنا نبی فرما گئے نے تے سانو نبی فرما دے تے پھر اپنے کول دڑے ہو جانے سن میں کہ چپ کر جو مصطفیٰ جان دے نے تو نہیں جاننا میں کہ نبی فرما گئے نے گزارے دی دی وجہ جدوں جڑ جاندی ہے پھر بندہ بندہ ہی نہیں رہندا پھر بندہ کسے وڈے نو وڈا نہیں سمجھدا چھوٹے نو چھوٹا نہیں سمجھدا عزیز نو عزیز نہیں سمجھدا جدو جڑ جاندی نبی کیوں فرما گئے نے فرمایا گزارے دی یا لین نو دیوی تاکہ جدو تھوڑی ہوئے گی یہ سید پھر بندے بن کے رہن گے، یہ پھر بندے بن کے رہن گے، میری امت نو ذبح نہیں کرن گے، میری امت نو لٹن گے نہیں، میری امت نو کون گے نہیں، میری امت نو کھان گے نہیں، یہ جدو گزارے دی ہوئے گی بندے بن کے رہن گے، جدو یہ بندے بن کے رہن گے اگاں کئی ہور بندے بن جان گے۔ اولاد واسطے بندہ سب تو چنگی دعا کر دے، معلوم ہویا سب تو چنگی دعا اے دنیا اونی کلبے جن نال عزت بھی بچ جائے دین بھی بچ جائے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، ڈاکٹر آخیا ڈھیلی جی کو خوراک کھانی، کوئی نرم جی چاول ہو گیا سابو دانا کوئی نہیں کھانا، بیگم جی پکا آپ بھی کھانی ہے سال بھر کے میرے بھی بھیج دینی ہے، اسی موجاں کرنے ہیں۔ میں کیا ویخ مولا دی شان، انہیں کمائی سی میں کھاواں گا، رب نے دسیا کمان والا ہی نہیں کھاندا ہوندا، کھاندا وہی ہوندا جنوں میں کھوا چھڑنا ہوندا، اور نہ لا کے سبحان اللہ۔ او دا خیال سی میں کمائی تے میں کھاواں گا، موجا کراں گے، پھر ایک واری باہر ہو گئی تے پھر موجا کراں گے، سانو پھر کوئی پچھن والا مڑا آپا پیسے والے ہوواں گے، یا اینا سوچ کے رب نے مرد انج دی لا چھڈی، ٹکڑا نہیں نصیب ہوندا روٹی دا، تے چول ابال ابال کے کھا دی جاندا ہے، اتے پ چٹنی روڑ روڑ کے انہیں آخیا بھی یہ ہوا کھڑا۔ میں کہ واہ مولا تیری شان، تو کھاندا او نہیں جڑا سوچتا میں کھاوا یا میں کمانا تے میں ہی کھانا، کھاندا او ہی ہوندا جنوں کہ مولا کھلا دیندا ہوندا، زور نہ لا کے جو کر مسلمان مجھ دے ایڈی وڈی مجھ ہوندی بیٹا، وڈا او دا ٹھڈ ہوندا وے، او دا ٹھڈ بھرن واسطے اسی شروع ہوئے پئے ہاں، ساڈا ایک گٹھ نال چھوٹا وے دی سانو فکر ہے، اونوں اپنی کوئی نہیں، جدا ایڈا وڈا چاٹی جڈا ڈیڈی ٹوکرے جڈا، اونوں فکر اپنی کوئی نہیں، اونوں فکر سانو او دی فکر ہے، سانو ہی اپنی ہوئی فکر ہے۔ توجہ کر، پھر کی رب نے دسیا وے ویکھ، توں ٹھڈ دے مگر بزرگ فرماندے نے پے کھڑے جے، اے ٹھڈ مگر پے جے تہاڈا تے نکا جے آوے کیوں روندے پھر دے جے، مجاں دے ویکھ کیڈے کیڈے نہیں کدے روئیاں نے، توں اشرف المخلوقات نے رب نے تیرے ذمے لا چھڑے پار انہاں دا ٹھڈ، جیڑا رب تیرے کولوں انہاں دا پروا سکدا وے، او رب تیرا ٹھڈ وی پروا سکدا وے۔ دس دے ویک جے دا رب مجھ دا ٹیڑ پروا سکدا نا تیرے ہتھوں، او تیری خدمت وچ کسے ہور نو وی لا سکدا، زور نہ لا سبحان، روزی دا نہ فکر کر، جے فکر ہی کرنی تے کملی والے دے دین دا فکر کرنا، روز نہ لا زور نہ لا کو سبحان اللہ۔ آ مسلمان وگے توجہ کرنا، فرمایا وا تام نہ مالا تدرے کون، فرمایا انج دی امیداں لا لیندی ہو جنہاں نو پہنچ وی نہیں سکدے ہو، واقعی انج دا وے، ساڈیاں امیداں کوٹیاں دیاں نے جنہاں نوں پان تو بغیر اساں قبراں چ وڑ جانا وے، ساڈا چنگیاں ودیاں گڈیاں دا جناب کروڑ کروڑ دیاں دا ارادہ وے، اساں انہاں تو پان تو بغیر قبراں چ وڑ جانا وے، ساڈا ارادہ وے دنیا سمجھے پاٹے خان اے، اساں جناب ارادہ لے کے قبراں چ وڑ جانا وے، اج اساں ارادے بنائے نے جنہاں نوں پا نہیں سکدے، کملی والا ادوں فرما گیا وے او انج دیاں نہ لایا جے جنہاں نوں پہنچ نہ سکو، انج دی لایا جے جنہاں پہنچ وی لاؤ، کیڑی لانی چاہیدی وے، یا اللہ دنیا گزارے دے دین سلامت رہے، مریے تے ایمان تے گا تیرے نال ہوئیے، اے امیداں لا لیا کرے آجے، دور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ آو مسلمان ہو گئے توجہ کرنا، ایک تینوں واقعہ سنا دیواں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام توجہ نال بیٹھنا، سانو دا علاج ہٹیا نا ترقی کرو، اے آندا یار بس پتا نہیں کہنا دے بس پایا گیا، مندی گندی گل اگوں کردا جیڑی میں ایتھے نہیں کر سکدا۔ اچھا جی، پھر پوچھو جی تیاریاں چھڑا کیس لگے بس یار وہ چھڑ دیا نا گل تنگ اگر شاہ جی متھے لے جان یا ساڈی موت آ جائے تھانے کیس دا مطلب دعا کرو جی متھے لے جان یا ساڈی تنگ ہو گئی کیس نہیں مکتا پیا میں کہ یار سارے اللہ جی اتنے دشمنا نہ لے کے جائے اگویں جی گلا کر جی کسی کا ہسپتال مسئلہ بن جائے وہ مڑ کے اتنے تو واہ کوئی نہیں جی ماڑے بندے کا رولی گئے سانو آخیا نے وہ ٹیسٹ کراؤ کراؤ کراؤ کراؤ کرا جس لیے ساڈا 10,000 روپیہ لگ گیا آدھے نے مسئلہ نارمل ہے سانو کوئی پتہ نہیں لگیا کی میں کہ یار تھانے چل گیا کٹہری ہسپتال جتھے گیا رو کے آیا ہے رو کے آیا ہوں میں کہ یار یہ سارے لوگ پڑھے لکھے نے ہاں جی پڑھے لکھے نے میں کہ جتھے بندے دے پتر علم والے ہون بیٹھے ہوئے اتوں بندے نو رو تو نہیں آتا اتنے جا کے بندے نو خوشی ہوں زور نہ لگ نہ سبحان میں کہ یہ کنج دی تھا ہے جتھے جا کے رو کے مر کے مڑ کے آ گئے چپ کر گیا میں کہ یہ انگریز کا علم ہے اور تعلیم ہے اس کی کہ آج مسلمان سکھ کا سانس نہیں لے سکتے جدھر جانے مصیبتاں گل پئی نہیں ویخ کملی والے دی جدو تعلیم سی ادو جدھر جانے سی بندے نو سکھ ہی سکھ ہوں زور نہ لگ سبحان اللہ کیونکہ کسے نہیں پتا بندے کیویں رکھنا وے اللہ نے کائنات پہلے بعد بنائی ہے چلان والا پہلے بنایا ہوئے مستفا دا نور پہلے بنایا ہوئے تاکہ لوکاں نوں پتہ چل جائے کائنات نوں چلاونا کڈا مشکل کام ہے تے کڈا سنجیدہ کام ہے توجہ کرنا مسلمانوں کچہری چلا جائیں تے رو کے آ جانے مرغی دا جھگڑا ہوئے تھانے مائی دے کے جان چھڑونی پیندی ہے یہ کسے رولا بن جائے تے بندے دے کار ڈاکو پے ہوندے نے کار لٹ رہے ہوندے نے بندوق کول ہوندی ہے بندہ فیر نہیں ماردا کساواں فیر ماردا ہوئے ڈاکو کولوں ڈر رہا ہوندا ہوئے تے تھانے کولوں ڈر رہا ہوندا ہوئے ڈاکو تو نہیں ڈردا تھانیاں تو ڈردے نے آندے نے یار سویرے انہاں آ کے سانوں پھڑ لینا ہے چھڑ دینا وے یار جتھے علم ہوندا وے اوتھے اے ماحول نہیں ہوندے جتھے علم ہوندا وے اوتھے ظلم نہیں ہوندا جتھے علم ہووے اوتھے چوری نہیں ہوندی جتھے علم ہووے اوتھے جناب کافر دا قانون نہیں ہوندا جتھے علم ہوندا وے اوتھے ظلم نہیں ہوندا کملی والا جڑا علم دے گیا وے انہاں چ اے بےمانیاں نہیں ہوندیاں اوتھے رحم ہی رحم ہوندا وے آ میں ایک گل سنا جاواں زور نہ لگ ایک بندے نے چوری کر لی عمر فاروق دا دور حکومت کر کے تے ندامت ہوئی یار غلط کام کر بیٹھا پھر وہ بندہ گیا تے عمر پاک دے کول جا کے عرض کر دے سونیا میں چوری کر لی ہے مینوں سزا دیو میرا ہاتھ کٹو مینوں سزا دیو تاکہ دنیا مک جان والا مقام ہے میں اگاں جا کے ذلیل نہ ہو عزت نال رواں جدو سیدنا عمر فاروق کول گیا وے جو ضروری سی انہاں چھان بین کر کے اوہدا ہاتھ کٹ دیتا وے ہاتھ کٹیا وے ہاتھ بندے نے پھڑ لیا وے اتے رومال چاڑ لیا وے کسے طرح بنیا وے بندیاں نے تے بن کے واپس بھیج دیتا وے جدو واپس آیا وے تے بندہ ہسدا ہوندا وے بندہ ہسدا رہیا وے اگو مولا علی المرتضیٰ مل گئے نے آپ نے پوچھا کی گل ہس رہا وے ال کر دے سونیا میں چوری کیتی ہے میرا ہاتھ کٹیا گیا وے میں تا ہس رہا وا مولا علی فرمایا یہاں دے ہاتھ کٹیندے نے ہسدے نہیں ہوتے روندے نے تو کیویں ہس رہا وے بندہ عرض کر دے سونیا میں تا ہس رہا وا میرے تے کملی والے دی شریعت دا ایک حکم چل گیا وے میں خوش ہو رہا وا زور نہ لگ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں جڑا ہاتھ جڑے جانا قربان کر دے سن وہ ہاتھاں نوں کی سمجھ دے سن اور میں ایک ہور بات کر جا کہ ساڈے معاشرے دے اندر نا خاص کر حکمران طبقہ ہو جی ہاتھ کٹیے ظلم ہے قتل سنسار کریے دانی نوں ظلم ہے دورے لائیے ظلم ہے میں گل دس ہزاراں بندے مر رہے ہیں روزانہ ڈاکے ہمارا دیکھ لو ہزاراں بندے روزانہ اس طرح لٹیاں جا رہی ہیں کرائیں وہ ظلم نہیں توجہ کر اور روزانہ سینکڑے بندے قتل ہو رہے ہیں ڈاکے چوری ہیں لیکن نصیحت نہیں آ رہی ڈاکو کئی باری قتل ہو چکے نے خود ڈاکو بھی لیکن ڈاکاں نے ڈاکے چھڑے نہیں چوراں نے چوریاں چھڑیاں نہیں کیوں ایک قتل ہونا یہ ہور گل ہے جڑا مصطفیٰ دا فرمان ہے وہ ہور گل ہے وہ قتل تے ہو گیا وے جان چلی گئی ہے لیکن چوری نہیں مکی مصطفیٰ دے فرمان اور حکم وچ کمال ہے او دے اُتے جدو عمل کیتا جائے چوری مکدی ہے جرم مکدا وے کس طرح ایک ملک وچ ایک چور دا ہتھ کٹ دیتا جائے خدا دی قسم ہے سارے ملک جو چوریاں مک جان گیا کوئی ایویں ہے کہ نہیں معلوم ہویا بندے مرن چو گل نہیں جڑی مصطفیٰ دے حکم وچ گل ہے زور نال آکھ سبحان اللہ کیونکہ کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا بس کی جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا اے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ایک جان کی کروڑا جانا ہوں تو مصطفیٰ دے دین تو قربان کر دو ساڑھے ستر سال ہو گئے ملک بد قسمت ملک جو ایک واری نبی دے حکم تے فیصلہ نہیں ایک واری نبی دے حکم تے تعلیم عام ہوئی ہے شلوار کمیز سنت پاندے لا کے پینٹ پا لی تعلیم عام ہوئی داڑیاں رکھتے سام سارا کوئی سنت کے مطابق لا چڑی تعلیم عام ہوئی پہلے پگا بنتے سام پگا لا چڑی تعلیم عام ہوئی پہلے گھر رکھتے سام پجا چڑی تعلیم عام ہوئی پہلے اسی بات کرتے سا مڑ سا انہوں تو جانے رہے یہ سارے کام اصل کر چکے میں کہ تعلیم تے دین زیادہ تے نہیں بن گئے میں کہ اگر تعلیم مصطفیٰ کی ہو تو آدمی انگریز کا نمونہ نہیں بنتا مصطفیٰ کے دین کا نمونہ بن جاتا ہے شکل رسول علی لباس رسول علیہ ہوں کچہری تھانے چ قانون کملی والے کا ہوں اور کوئی شے مصطفیٰ دی میری کملی والے دی کوئی شے ہی نہیں رہی معلوم ہویا اے تعلیم مصطفیٰ دی نہیں جدوں نبی دی تعلیم آئے گی ساڈے سر تو لے کے پیراں تو لے کے سر تک اسی نبی دے دین وچ مڑے ہوواں گے دور نہ لاگنا سبحان آخری نماز نے مسلمانوں توجہ نال سماعت کرنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی گل سن لے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سائد جبلن فرا شیخن یعبد اللہ تعالی آپ پہاڑ تے چلے نے گئے نے ویکھیا بڈھا بندہ وے اللہ دی عبادت کر رہا بڈھا بندہ اللہ دی عبادت کر رہا بڈھا بھی ہوئے عبادت بھی کرے رب نو بڑا ہاں جی فرمایا جڑا دین تیرے ہے چلے ہے تے ضعیف ہو گیا چٹے آ گئے سو تے او شرم ہوندی اینو دو دفعہ چٹتے ہوئے ہائے ہائے لکڑ لاہ لینی تقریر کرنا معلوم ہے جو وڈے کر دے میں کہنا اللہ کرے وڈے نیک ہو جاؤ جدو تسی نیک ہو جاؤ گے بچے مڑ تواڈے مگر ہون گے زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ بازار ایک واری میں جلسے تے جاواں میں ویکھیا تے منڈے نکیاں نکیاں لکڑاں لئی ہویاں ہاتھ تے چیڑیاں ایڑیاں کو چار ایں نو بھجے جاندے نے کدے میں کہیا نال بیٹھا سی میں صاحب میں کہیا کی ہویا اے حضور اے تے ویکھدے نے اے ساجی اے فلماں ویندے نے جویں او ویندے نے پھر اوویں کردے نے میں کہ آئے ہو اسی لٹے گئے اسی لٹے گئے کیوں میں کہ اسی سوچ دیں سارے بزرگاں مگر چلن گے یہ تو بدکراں پیچھے چل پے یہ تو انہاں پیچھے چل پے جنہاں نے اپنی قبر بھی کالی کرنی ہے نال ساڈی بھی کالی کرنی تے ساڑنی ہے یہ تو انہاں پیچھے چل پے نے میں کہ افسوس تا میں نہ وڈے ٹھیک ہو جائیے جدوں میں فلم ٹی وی نہیں ویکھاں گا میرا بچہ کیویں ویکھ سکدا ہے زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ جی میں آکھیا سی گھر ویلے سرکار نافرمان اولاد کئی واری آخیا چار بجے میں دعا کرنا اللہ کرے وڈے نے ایک ہو جاؤ جی کیوں میں کیا سن جدو اسی وڈے اس واسطے نکر گھر کوٹھی چاہ بناو گے بلند رکھن واسطے یہ اتنے رکھیے ہر ایک دی نگاہ ہوے ساری اولاداں یہ دی عزت کرن گیاں ہجے تک مکان وچ قرآن دی بلند جگہ اسا نہیں بنائی ایدے واسطے ٹرالی بناو گے 20,000 دی ساڈا بچہ بناوے گا 30,000 دی جدوں اسا قرآن دی ایدی چھڑ دتا دفع کر چھڈیا قرآن دی ریل بنائی 30,000 دی ساڈا پتر بناوے گا 40,000 دی پھر ویکھ اولاداں نیک ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں زور نال آکھ سبحان اللہ سوچن لگ پیا ہسن لگ پیا میں کہ قرآن واسطے ہی رکھے میں پڑھاوا ہسن لگ پیا شاہ جی ہوں تعین کر رکھ لیے میں کہتا کہ بزرگ رکھے ہوئے نہیں جڑے روز وہ میں کڑمیا کٹ ہی چڑھ نقصت نکل جائے تو کملی والے دا دین تیرے گھر چ جائے زور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ کرنا جڑے گھر چ غیر شری کام ہوں نے برکت نہیں رہی جتھے بچے غیر شری کام کرتے ہیں برکت نہیں رہی جتھے وڈے کرتے ہیں برکت نہیں رہی تائیوں کیا کرو دے شاہ جی تھی آج فصلیں صحیح نہیں ہوں کوئی آندا جی تے اجے کاروبار نہیں لگدا پیا کہندا کرنا سمجھ نہیں اوندی لٹیا جانا پتہ نہیں کی بندا وے کہندا کرنا واگو چلدا نہیں پتہ نہیں کی بن گیا وے میں کہ سانو تے پتہ کیوں بن گیا وے جی کیویں میں کہ سارا کچھ چھڈ غیر شری کام چھڑ دے نبی دے دین تے چل پاؤ جڑا کام کرے گا رب غیب تو مہربانیاں فرما کیونکہ صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا بول پاؤ سدا وسدا رہے تیرا دوارا نبی دا نائے دور نہ لے لو سدا وسدا رہے تیرا یہ جی پھر جی دین تے چل پے مڑ کھاواں گے کتے میں کہ گل نہ کریے کیوں میں کہ جڑے پیچھے چل دے سن سارے بھوک نال مر گئے اے ورکھاواں کتوں میں کہ جڑے پیچھے چل دے سن بھوک نال مر گئے سن اے جی نہیں میں کہ ویخ لے دت علی حجویری دین تے کلی پائی لکھا راج کے جاندے نے پے بابا فرید کلی پائی اج تک دنیا راج کے جا رہی ہے اللہ دے خلاف ہوئے گا رب روزی دے گا جدو نال رل جائے گا پھر رب بھوک نال نہیں ماردا کیوں رب دے رسول دے جڑا نیڑے ہوندا وے رب دے تے اپنے دروازے کھول دیندا سدا وسدا رہے تیرا دوارا لا جتھے ہوندے غریباں دا گزارا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا سانو اگے وی انہاں دا فیض لبدا او پھر وی ورنہ لکھو نا سبحان اللہ اچھا نہیں پئی دا دین تے چلن لگے ڈھلا نہیں پئی دا ڈری دا نہیں پتہ نہیں کی بن جانی اسی تے سمجھنے ہیں برابر ہوئے نہیں تے رب نے لمبا پایا نہیں میں کہنا انہاں سچ میں کہ جڑا کائنات بنا نہیں جاندا او کائنات نو چلانا وی جاندا مینوں کہندے شاہ جی مڑ کھاواں گے کی رہواں گے لوگ تے رشتہ داری نہیں لوندے جے بندہ ساڈا دین تے ہوے تے سکول نہ جائے میں کہ چپ کر رہے کیوں میں کہ رب نو نہیں پتہ رسول نو نہیں پتہ کہ انہاں تے ویلا آ جانا ہے اے پتہ سی میں کہ سر جان کے مولا پھسایا نہیں میں کہ پھر اصل گل دس اگوں چپ کر گیا میں کہ جان کے نہیں رب رسول وی جان دے سن اک ویلا انہاں تے آ جانا ہے انہاں دین نال لونا ہے کسے رشتہ داری نہیں لونی کسے آکھنے میں روٹی نہیں لبدی کدے فلانا کم کدے فلانا او جان دے سن اے جان دے سن میں کہ جے جڑا اے جان دے انہاں تے اوکھا ویلا آونا ہے او اے وی جان دے میں مصطفیٰ دے غلاماں نوں اوکھے ویلے چوں کڈنا کیویں ہے نہیں دین تے زندگی گزار کے ویکھ پھر کوئی اوکھا ویلا آ جائے تے قبول بھی کر لے پھل چونن لگے کدی کنڈا بھی واجی جاندا ہے پھر زور نال توجہ کرنا مسلمانو لمحات نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام گئے نے توجہ کرنا ویکھیا تے بندہ دھوب تے بہ کے بڈا بندہ چٹی داڑی والا عبادت کر رہا وے آپ نے فر جدوں ویکھیا انہوں نے آکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں ویکھیا فرمایا لے ملا تزلو حتا یک فی کامن حر شمس والبرد فرمایا کیوں کدھر ਛੱਪੜ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਪਿਆ ਕਰਨ ਆਵੇ। ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਆਂਦਾ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਇੰਨੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਯਾ ਲੈ ਮੁਸਲਮ, ਆਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ آپ نے عرض کردا سونے میں سوچیا وے 700 سال نبیاں فرمایا میں سوچا وے وقت بڑا تھوڑا وے کوٹھا بنا کے کی کرنا چلو مڑو نماز عبادت ہی کر لینے میں سوچیا چلو میں تھوڑا جا وقت مڑ میں کوٹھا پا کے کی کرنا تھوڑا جا وقت کنا سی 700 سال اگوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بولے فرمایا انی لا اخبرک ما یوجبک، فرمایا ہن تو مینوں گل سنائی ہے، میں تینوں گل سنانا وا جڑی تینوں تاجب وچ پا دے گی۔ عرض کردا سونیا کیڑی گل ہے، مازا کھاو کیڑی گل ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بولے فرمایا یکون فی آخر زمان قوم لا ینتہی عمرهم اکثر من 100 سنہ وهم یبنون القصور والدور والبساتین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے فرمایا تو مینوں گل سنائی ہے، میں تینوں گل سنانا وا جڑی اس تو وی زیادہ تعجب والی وے۔ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ۔ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆਵੇਗੀ ਕਿੰਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯੰਤਹੀ ਉਮਰੋ ਹੁਮ ਅਕਸਰ ਮਿਮ ਮਿਆ ਤੇ ਸਨ، ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ۔ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆਏਗੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ۔ ਵਈਆ ਬਨੂ ਨਲ ਕਸੂਰਾ ਵੱਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱਲ ਬਸਾਤੀ ਨਾ، ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ، ਵੱਲ ਕਸੂਰਾ ਤੇ ਮਹਲ ਬਣਾਉਣ، ਉਮਰਾਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ۔ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ، ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਲ ਬਣਾਉਣਗੇ، ਵੱਲ ਬਸਾਤੀ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਗੀਚੇ ਲਾਉਣਗੇ، ਇੰਜ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ۔ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਝ ਤਸਵਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇ، ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਲੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਚ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ۔ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ، ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕੌਮ ਆਏਗੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ، ਉਹਨਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ، ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ۔ ਵਈਆ ਮਲੂਨ ਅਮਲਾ ਉਮਰੇ ਅਲਫੈਸਾਨਾ، ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ، ਉਮੀਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ، ਕੰਮ ਇੰਜ ਦੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨੇ، ਇਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨੇ۔ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ۔ ਆਪਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਵੇ؟ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਏ، ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤ ਹੋਣਗੇ، ਤੇਰੀ 700 ਸਾਲ ਵੇ، ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਚ ਮਸਤ ਵੇ۔ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀ، ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ، ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁੱਢੇ ਪਾਏ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ، ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ۔ ਫਰਮਾਇਆ ਤੀਜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ آپ دو دکھے چلا گیا پچھلا وہ مال خرچ کر کے جنت ہی ٹر گیا آپ جوڑی لال رام کی تمیز نہیں کی صاحب ہویا پاس نہیں ہویا چل پچھلے ہاتھ چڑھیے انہیں جنہ مال سی سارا مولا دے راہ خرچ کر چڑیا وہ جنت چلا گیا کما والا فرمایا یہ واسطے بھی بڑا افسوس ہے کما کما کے پچھلے پچھلے پتا نہیں شرابا کوئی پتا نہیں اپنی زندگی چ مستفا دین تے خرچ کر جا تاکہ ہاتھ کا دتا ہوا کام آ جائے الحمد للہ آگے قرآن پہ ہے اج تک کسی محفل دے اندر چندے دا اعلان نہیں اور نہ ہی اج تو بات کرنا نہ ہی اج کرنا توجہ کرنا میں صرف یہ دس رہا کہ اپنی زندگی اور توجہ جیڑی ہے قبر والے پاسے توجہ رکھ دنیا والے پاسے رکھیں گا تے قبر کا لئی اور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں جدو اینی گل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائی وکالا شیخ بندہ بول پیا گو وہی ضعیف چٹی داڑی والا بول پیا وے آفلے اکلے ہم آئے جنہوں دیا عمر اینیاں تھوڑیاں نے ایڈے ایڈے مکان ہے جب مست ہو جان گے افلے اکلیم آئے انہوں نے اکلان تے افسوس ہے اوے انہوں نے اکلان تے روئیے او قوم دا کی حال ہونا وے جنہوں نے اینی تھوڑی عمر ہے تے چھڑی مکان جلا دین گے افلے اکلیم آئے افسوس انہوں نے اکلان تے او کہہ رہے ہوے انہوں نے اکلان نہیں ہونیا جنہ ادھر زندگیاں لا چھڑیاں نے معلوم ہویا جڑے تین مصطفیٰ چلا دین دے نے اکل والے اوہی ہوندے نے کوئی سائنس دان لب لے بے عقل پیچھے چلنا ہی کوئی انگریز دا تعلیم یافتہ لب لے جے عقل والے پیچھے چلنا ہی مڑ بابا فرید لب لے جے عقل والے پیچھے چلنا ہی مڑ کلندر پاک لب لے دور نہ لاک سبحان اللہ اس بندے نے جڑی اگلی گل کی سینہ پھاڑ گئی واندے سونیا واللہ لو ادرک تو زمانہ ہم لجال تو مری فی سجدہ تن واحدہ سونے جیڑا او زمانہ پان گے سو سال عمر نہیں ہونی تے اونا اینا دنیا چ مست ہونا وے عرض کردا سونے جے اس ویلے میں ہوندا میں 70 سال یا 80 سال 100 تو تھلے تھلے جنہ وی میں اکو سجدے چ رہنا سی اپنی عمر گزار دے کیونکہ ارے جب کرن کیا تیری یاد نے جب کرن کیا تیری یاد نے میں بھی آ چکا تھا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا آخر چنا وارد کر دے سونیا میں ایک ہور تانوں ہونا عجیب گل سناواں کی فرمایا دس ار کر دے سونیا اے جڑی غار ہے نا دے وچ ذرا داخل ہویا عیسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے نے ورا سریرن من حجرن پتھر دا ایک تخت بنیا پیا پتھر دا اسی دانے ہیں نا جناب بڑی ترقی کیتی ہے پتھر دا لا لیا کوٹھے چا کے تے پرانا پتھر منجے ہی پتھر دے بناوندے سن توجہ ساڈے نال وڈے وڈے ترقی والے لنگ ہیں نا پہلے توجہ کرنا عرض کر دے سونیا ایتھے لنگو عیسیٰ علیہ السلام گزرے نے ویکھیا تے وڈا پتھر دا ایک تخت بنیا پیا ہے اتے والے ہے میتن او دے اتے ایک میت پئی ہے والا راس ہی لوہم من حجر مکتوبن علیہ سیر والے پاسے ایک تختی پئی ہے پتھر دی تے اودے تے لکھیا ہویا ہے کی لکھیا ہویا ہے توجہ کرنا انا فلان الملک میں فلانا بادشاہ ہوں میں فلانا بادشاہ ہوں انا الذی امرت الف سنہ میں 1000 سال زندگی گزاری میں فلانا بادشاہ ہوں میں 1000 سال زندگی گزاری ہے و بنائی تو الفا مدینہ میں 1000 شہر تعمیر کیتا و الفا قصر 1000 میں محل بنائے نے وتزوج تو بالف بکر، ایک ہزار میں شادیاں کی دیا نہیں. پھر صرفت الف عسکر، ایک ہزار میں لشکر بنایا ہے. اے سارا کچھ بنا کے تے آخر میرا مقام اے وے، دنیا تو دھوکھا نہ کھایا جی. میں بادشاہ سا، میرے لشکر سی، مال سن، کوٹیاں، بنگلے. میں سارا کچھ چھڈ کے آ، میری قبر ہے، اس دنیا تے دھوکھا نہ کھایا جی. تے ہندوستان دا بادشاہ سی آخری بہادر شاہ ظفر، جو کرنا یقین کرو نیر پیا کھڑا. میں کوئی ڈیرہ اسماعیل خان گیا، بندہ وہ آکھے مینوں، ایک بندے نے مسئلہ پوچھا تھا، شاہ جی مسئلہ دسو. میں اوتھے اوان سنگوال مدوال بڑیاں کو منے ملک اوان کو میاں والی الگ آکھے جی دسو شرا شریفان دی یہ مرضی دی شادی کرو، تسی کیوں روک دیو اے جناب اے وہ. میں کیا کچھ سوچ ہے جی، کیوں؟ میں حیران ہو گیا، یہ ویلا بھی ہونا سی، مسئلہ لوکاں پوچھنا سی. میں کہا سرکار جدو کسی دی عزت ساڈے بچے نال لگی آئے، مسئلہ سمجھ ہی ادو آ جب اپنے گھر پہ آدھا. یہ سب عورت و مرد کے حقوق برابر ہیں، یہ وہ، یہ سب یہود و نصارہ کی طرف سے یہ منصوبے ہیں جو ہمیں آخرت کا خیال نکالنے کے لیے. مسلمانوں دے پیچھے نہیں چلتا، وہ کملی والے دے پیچھے چلنا زور نہ لاگ. بادشاہ بہادر شاہ ظفر جدو قید ہو کے رنگون چلا گیا، پورے ہندوستان دی بات ہی ختم ہو گئی. اوتھے جا کے پیاندے ارے عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن، عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن، عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار. چار دن کی زندگی اسے واسطے کملی والے فرما گئے نے، فرمایا سویر ہوئے تو شام دی نہ سوچی، شام ہوئے تو سویر دی نہ سوچی، پھر ویخ عمل سدھے ہوندے نے. تعلیم دے خلاف کیوں شاہ صاحب زبان کھول رہے ہیں؟ یہ نہیں پڑھنے گے تو پھر کی ہوئے گا، کدھر جاواں گے؟ مسلمانوں عرضے وے، ایک حوالہ ڈاکٹر تارک محمود چغتائی، حکیم بھی سی ڈاکٹر بھی سی، انہاں دی کتاب ہے میرے کول، سنت نبوی اور جدید سائنس، صفحہ نمبر 330 تے. اے حوالہ سن لو، بس گل ختم، تاکہ تسی سمجھ لو کہ بے فضول گلاں نہیں ہوئیاں، اے کم دیاں نے. وجہ رکھنا جو بھی اے لکھ رہے ہیں، میری گلا نہیں لکھ رہے ہیں. کفر پھلانے کے دو دروازے ہیں، انگریزی سکول اور ٹیکنالوجی. اور دوسری بات، 1990 کے ٹائمز میں پڑھا کہ 20 یا 50 سال کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. انگلینڈ، امریکہ وغیرہ کے ماہرین کٹھے ہوئے، کافی غور و فکر کے بعد کچھ سمجھ نہ آیا. آخرکار روم میں جان پاپ پوپ سیکٹ کے پاس مسئلہ لے کر گئے، تو اس نے ایک سوال کیا. جدو ویکھیا نے نا، سنیا نے بھی ساری دنیا تے اسلام چھا جائے گا، تے پادری پریشان ہوئے، تے روم دا جڑا پاپ سی وڈا اودے کول چلے گئے. انہیں ایک سوال پوچھا انہاں لوکاں تو، یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے بچے زیادہ تر سکولوں اور خاص طور پر انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے ہیں یا مدرسوں میں؟ تو ماہرین نے کہا کہ 80% سے زیادہ بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور بہت کم بچے مدارس دینیہ میں پڑھتے ہیں. تو پوپ نے ایک فکرہ کہا، کیا کہا؟ کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ، فکر نہ کرو، جو بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے ہیں مسلمانوں کے نہیں، وہ ہمارے ہیں مسلمانوں کے نہیں ہیں. اج جتنا سرکاری عمل ہے ساڈی اولاد ہے، ساڈیاں نسلاں نے، لیکن قانون نظام انگریز دا چل رہا ہے، یہ ساڈے نہیں. ساڈے ادو ہون گے جدو سارا کچھ کملی والے دا چلے گا. زور نہ لا سبحان. اے جناب دے سامنے پیغام پہنچانا سی جڑا پہنچا دیتا ہے. دعا کرو رب دین دے اوتے رہن دی، چلن دی، قیامت والے دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے. اور علم اور تعلیم دے نام تے بے حیائی دا ماحول بنایا جائے. واخر دعوا الحمدللہ. بعد از مازی شرکت فرمانی سوا بستا.